Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België is nog op zoek naar de verdachte van een aanslag in Brussel gisteren. Twee Zweedse voetbalsupporters kwamen om het leven en een taxichauffeur raakte zwaar gewond. De schutter zou geïnspireerd zijn door Islamitische Staat. Volgens Belgische media gaat het om een Tunesiër zonder verblijfsvergunning. Ook zou er in de Brusselse gemeente Schaarbeek een huiszoeking zijn geweest. De Belgische regering geeft rond deze tijd een persconferentie over de aanslag. De Amerikaanse president Biden reist woensdag naar Israël. Biden bezoekt premier Netanyahu om over de oorlog tegen Hamas te praten. De Verenigde Staten zijn bondgenoot van Israël. Eerder werd al bekend dat de VS vliegdekschepen richting Israël stuurt en het land van militaire steun voorziet. Biden reist daarna door naar Jordanië. Daar spreekt hij met de koning, de Egyptische president en de Palestijnse president Abbas. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is al enkele dagen in de regio. Hij overlegt met buurlanden over de-escalatie van het conflict. De uitslag van de Poolse verkiezingen van zondag is zo goed als zeker. In meer dan 99% van de districten zijn de stemmen geteld. De huidige regeringspartij PiS is de grootste, maar niet groot genoeg om een regering te vormen. De oppositiepartijen van onder meer oud-premier Donald Tusk kunnen dat wel. De parlementsverkiezingen kennen de hoogste opkomst sinds het einde van het communisme in Polen. 3/4 van de bevolking kwam zondag naar een stembureau. Het Nederlands elftal is een flinke stap dichterbij een kwalificatie voor het EK. Oranje won gisteravond in Athene met 1-0 van Griekenland. In de blessuretijd schoot Virgil van Dijk via een strafschop de winnende goal binnen. Oranje hoeft nog maar 1 keer te winnen in de komende 2 wedstrijden... om zeker te zijn van een EK-ticket. Nederland neemt het nog op tegen Ierland en Gibraltar. Het weer nog. De dag begint met mist in het noorden en oosten. Verder blijft het droog. Het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden. Woensdag wordt het enkele graden warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Wat zijn toch die merkwaardige privileges die koning Willem-Alexander heeft als het aankomt op kroondomein het Loo? Gebied wordt ieder jaar van 15 september tot en met 25 december gesloten voor publiek. De reden volgens de koning: faunabeheer. Of wil de koning met zijn jachtvrienden ongezien kunnen jagen? En mag dat wel? De zaak werd een hoogoplopend conflict waar vandaag een uitspraak in plaats gaat vinden. En Zembla onderzocht deze zogenaamde koninklijke constructies verder. Journalist Ton van der Ham ging op zoek naar antwoorden die hij niet altijd automatisch kreeg. Wij willen graag de voorzitter van de stichting spreken, koningin Maxima. Dan moet je dat verzoek op mail doen, maar de achterkant is vrij klein dat ze daarop ingaat. Nou, ik moet je teleurstellen, ja. Ik zal niet mee. Als u vragen heeft, moet ik die dan aan de RVD stellen. Nou, ja. Daar doe ik verder geen mededeling over. Dus als u daar wat over wil weten, dan verwijs ik u naar het koningin zelf. Majesteit, Ton van der Ham, Zembla. Bent u bereid meer openheid te geven over uw bezittingen? Majesteit? Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 17 oktober 2023. Dat kroondomein, het Loo, is bijna met 11.000 hectare het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland. Is in handen van koning Willem-Alexander. Uit onderzoek van onze collega's van Zembla bleek dat de 4,7 miljoen euro subsidie die hij ieder jaar daarvoor krijgt voor beheer onrechtmatig is verleend. De overheid zou de koning vrijstellen van belangrijke subsidievoorwaarden. En daarom maakt de actiegroep de faunabescherming bezwaar tegen die subsidie die hij jaarlijks krijgt voor het natuurbeheer in dat kroondomein. Vandaag doet het College van Beroep voor Bedrijfsleven uitspraak in die zaak. Maar wat is er nou precies aan de hand en hoe zit het ook alweer? Subsidies, koninklijke constructies, waar gaat het mis? Daarover ga ik praten met Zembla-journalist Ton van der Ham hier in de studio. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Zeker. Je hebt er veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. 2 uitzendingen over gemaakt. Ja, we hebben 2 televisieuitzendingen gemaakt over de voorkeursbehandeling van de Oranjes. En dat gaat niet alleen maar over die subsidie, maar ook bijvoorbeeld over kunst aankopen en over hoe zij met de Belastingdienst een deal hebben gesloten over de erfenis van Juliane. Want wat wij heel erg interessant vinden is hoe wordt er eigenlijk met de koning en het geld van van de koninklijke familie omgesprongen. Want dat is voor een heel groot deel ook ons geld. En wij moeten de macht controleren als journalisten. Mm-hmm. Dus wij vonden dat een heel interessant dossier. En daarnaast hebben we ook eindeloos op onze website en via andere sociale media hebben wij updates gegeven in dit dossier. Want deze deze koninklijke klucht. Er zitten steeds weer nieuwe hoofdstukken in. Dus zeker, dat maakt het ook heel erg interessant. Nou, vandaag een nieuw hoofdstuk, ook uitspraken over dat kroondomein het Loo. Je zei al, we hebben ook onderzoek gedaan naar de kunst. De jarenlange discussie rond dat kroondomein. Werd ook gevoed door jullie. Of nee, in ieder geval, dat kwam op gang naar uitzendingen die jullie erover maakten. Maar in december 2019 onthulden jullie ook dat de Oranjes een omstreden miljoenendeel hebben gesloten met het Rijk. Die uitzending heette De Kunst van de Koning. Ja, dat was eigenlijk was dat mijn kennismaking met dit heerlijke dossier. Want ik kan, ik kan er ook niks aan doen, maar als ik hierover praat, dan schiet ik heel snel gewoon in de lach. Wat heel serieuze zaken betreft, hè. Maar het heeft ook iets hilarisch. Gaat dat veel geld? Want wat ontdekten jullie in De Kunst van de Koning? Wij ontdekten dat het eigenlijk, terwijl ze zo rijk zijn, dat ze dan toch zo op de centen zijn. En dat zij het voor elkaar krijgen om dan iets te regelen wat jij en ik niet voor elkaar krijgen. Dus bijvoorbeeld als jij in de familie geld hebt en er komt iemand te overlijden en er is een erfenis te verdelen. Nou, in bijna elke familie is dan, tenminste een familie waar vermogen is dan de vraag van hoe zorgen wij nou voor dat we zoveel mogelijk geld overhouden en dat we niet alles naar de fiscus moeten brengen. Terwijl natuurlijk ergens erfbelasting, er wordt ook gezegd dat is een hele fijne vorm van belasting. Omdat daarmee niet al het geld binnen rijke families blijft. En je kunt die erfbelasting ook op een manier betalen dat je dat bijvoorbeeld doet in natura. Dus dat je zegt van hey, wij hebben hele mooie schilderijen nog van oma. Die hoeven we niet zelf op te hangen. Die geven wij aan de staat. Omdat als het tenminste belangrijke kunst is, en dan kan die bijvoorbeeld in musea komen te hangen of in andere publieke gebouwen waar het hele volk dan van kan genieten. En dat mag je dan in mindering brengen van je erfbelasting. En dat is een regeling die is voor iedereen. En wat de koninklijke familie altijd zegt is gelijke monniken, gelijke kappen. Wij zijn net zo als ieder ander. Dus wij mogen gebruik maken van elke regeling die er is. En wij willen precies op dezelfde manier worden behandeld. Maar goed, die koning zou misschien wel net wat exclusievere kunst in bezit hebben. Ze hebben zeker heel veel exclusieve kunst in bezit. En het grappige is natuurlijk ook, dat hebben ze niet alleen maar met hun eigen zakgeld gespaard. Maar dat hebben ze ook voor een groot deel door de eeuwen heen eigenlijk opgebouwd. En ook de koning Willem I en Willem II. Ja, die beschouwden ook de schatkist als een soort van persoonlijke huishoudportemonnee. En die hebben op die manier ook kunst vergaard. Maar er is ook kunst aan hun geschonken, omdat zij de vorst waren. En wij kwamen erachter dat ze een deel van de kunst hebben teruggegeven aan de staat. Maar vervolgens wilden ze wel dat het bleef hangen in hun eigen paleizen. In de privévertrekken van hun paleizen. Dus dat is heel raar. En ze hebben ook dubieuze verkoop gedaan. Dus van heel belangrijk cultureel erfgoed. Wat echt van belang is voor de geschiedenis van Nederland. Hebben ze stiekem verkocht aan het buitenland. En dat geld hebben ze dan vervolgens natuurlijk ook dan weer in eigen zak gestoken. En dat was al een dossier waarin we merkten dat er, als wij daar vragen naar gingen stellen, dat we dan geen antwoorden kregen. Mm-hmm. Dat we merkten dat de minister van Onderwijs, die dan bijvoorbeeld gaat over kunst, onderwijs, cultuur en wetenschap, dat die minister geen antwoorden gaf. Dat premier Rutte toch gewoon zit te jokken. Of tenminste geen actieve herinneringen heeft aan eerder genomen besluiten. Dat de Rijksvoorlichtingsdienst het heel ingewikkeld vindt dat wij daar vragen over stellen. Eigenlijk jouw eerste kennismaking met de koninklijke familie. Ja. En alle constructies ook die daaromheen zijn zeker, bedacht. Ja. En dat komt ook op het onderwerp waar het vandaag ook vooral over gaat hebben. Dat is dat kroondomein, het Loo. Een groot stuk landgoed waar de koning eigenaar van is. Wat heel lang per jaar, groot deel van het jaar, voor jou en mij ook toegankelijk is. Zeker. Maar ook een deel van het jaar niet. En daar gaat onder andere de zaak vandaag over. Maar jullie kwamen er ook vooral achter dat hij subsidie krijgt voor dat landgoed. Ja, dat wisten we met z'n allen wel. Tenminste, ja, krijgen wel meer eigenaren van landgoed. Ja, en we wisten dat het, dus inderdaad, het is een schitterend gebied. Ik weet niet of je wel eens geweest bent. Mm-hmm. Ja, ik hou je van de bossen. Ja, zeker. Ja, ik vind het een mooi gebied. Ja, het is een prachtig gebied. En eigenlijk als het bos op zijn mooist is in de herfst, is een heel groot deel van dat gebied dicht. Daar is al heel veel gedoe over. Omdat het gebied namelijk niet van de familie is, maar van ons allemaal. Dat moet ik misschien zo meteen maar even uitleggen. Mm-hmm. Maar ze krijgen dus ook een subsidie. Dat wisten we al wel. Alleen we wisten verder eigenlijk helemaal niks daarover. Dus het was niet bekend hoeveel geld is het eigenlijk precies. Wat zijn de voorwaarden? Wat is daarover afgesproken? Wat staat er op papier? Want op het moment dat jij natuurlijk geld krijgt van de overheid, subsidie, mm-hmm. moet dat allemaal aan allerlei belangrijke voorwaarden voldoen. Dat geldt voor jou en mij ook. Als wij ergens aanspraken willen maken, of het nou om een toeslag is, kindertoeslag of huurtoeslag mm-hmm. of whatever, of een subsidie, moet jij dat precies opschrijven in de formulieren. Ik heb hier recht op en dit zijn de voorwaarden en daar moet je aan voldoen. Wij wilden weten, wat is er eigenlijk precies afgesproken over die subsidie? Ja, daar gaan we over praten, want daar kwamen jullie achter welke constructies daar gemaakt zijn. Vandaag een uitspraak in een zaak die al langer loopt. Ja. Wat verwacht je heel kort van deze uitspraak? Ik heb geen glazen bol. Het is wel een hele belangrijke uitspraak. Die zou eigenlijk een paar weken geleden al zijn. Het is inderdaad, je noemde het al even, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat is een beetje een rare naam, maar het is een belangrijke rechtbank. Het is eigenlijk de hoogste rechtbank als het gaat over dit soort economische kwesties, bijvoorbeeld rond subsidies. En die is aangespannen naar aanleiding van onze onthullingen. Toen wij hebben blootgelegd hoe die subsidie was geregeld en wat er niet aan klopte. Toen heeft de faunabescherming gezegd, maar als dit waar is, wat Semla nu heeft blootgelegd, ja, dan klopt die subsidie niet. En dan gaan we eerst bezwaar maken bij het ministerie die de subsidie heeft gegeven, het ministerie van Landbouw. Mm-hmm. Nou, die hebben er echt, die hebben die klacht niet in behandeling willen nemen. Dat is ook heel merkwaardig hoe dat gelopen is. Toen zijn ze naar de rechter gestapt. In eerste instantie zei toen nog het ministerie, wij gaan hoezo naar de rechter? Jullie zijn helemaal geen belanghebbende. Nou, dat is uiteindelijk, heeft ook weer heel veel tijd gekost. En nu, vanochtend om 10:30, of 10:00 eigenlijk, en dan om 10:30 komt het persbericht als het goed is. We kijken er allemaal rijkhalsend naar uit. Dan wordt duidelijk, moet de koning, was die subsidie nou rechtmatig? Ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag ook eventueel zelfs, moet die koning die 4,7 miljoen euro gaan terugbetalen? Want dat zou natuurlijk helemaal hilarisch zijn. Dat gaan we horen rond de klok van 10:30, dat zul je vast ook op deze zender horen. We gaan rustig eens even alle informatie even die je induiken. Nu al hebt besproken langslopen. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, je mag ze stellen deze ochtend. Aan Zembra-journalist Ton van der Han. Met Stefan Komduur. Naar Apeldoorn dan, naar dat kroondomein het Loo. Want dat werd in 1959 door toenmalige koningin Wilhelmina geschonken aan de staat. En rond die schenking zijn allerlei afspraken gemaakt. Ben je erachter gekomen wat daar precies is afgesproken? Ja, op een gegeven moment is die schenkingsakte ook boven tafel gekomen. En in die akte wordt dan geregeld wat de verschillende partijen eigenlijk verplicht zijn, wat de rechten en de plichten zijn. En koningin Wilhelmina heeft dat grote natuurgebied inderdaad geschonken aan het volk. En dat is niet een daad van grote vrijgevigheid per se geweest. Maar dat is gewoon heel handig geweest eigenlijk van de vorstin. Omdat, Wilhelmina had een dochter, Juliana. En die had weer 4 dochters. Beatrix en Irene en zo. En zij dachten, als wij... tenminste, ik heb natuurlijk niet in hun hoofden gekeken. Maar het idee achter deze deal was, als wij dat in familiebezit blijft en op een gegeven moment erven die 4 dochters het, dan gaat het dan en die mogen dan zelf weer allemaal daar dingen mee doen, dan versnippert dat gebied, want dan krijgt iedereen zo zijn kindsdeel. En bijvoorbeeld, er is een prinses die praat graag met bomen. En een ander die wilde misschien weer liever jagen. Dus ze dachten, dan valt dat zo meteen uit elkaar. Dus het idee was, weet je wat, we geven het aan de staat, maar dan wel met die voorwaarden dat jij de enige bent die daar mag spelen. Dus dat, of ik bedoel, zo zie ik het dan. Denk ik, wat grappig, als jij een stuk speelgoed hebt, zeg, nou hier, alsjeblieft, Stefan, dat is voor jou. Maar ik wilde wel zelf eigenlijk wel de enige zijn die daar dan toch mee, hè, dat blijft toch van ons. Ja, maar dat was niet automatisch opengesteld, nou, toen ze het gaf aan de staat. Dat zou eigenlijk wel. Want daar werd verder niks over sluiting of zo daarin verder geregeld. Het belangrijkste was, het is van ons allemaal, maar de koning, de vruchtgebruiker, dat was dan Wilhelmina alleen, die zou dat hele gebied mogen gebruiken. Alle lusten en lasten waren voor haar. Dus zij moest het onderhouden. Maar ze kreeg ook, de bomen die werden gekapt waren voor haar. Ja, geld wat eruit zou komen. Van de jacht, alles was ook. Dus zij mocht de vruchten daarvan gebruiken. Precies, dat woord gaat vast nog vaker terugkomen. Ja. Dus vruchtgebruiker, dan mag je dus eigenlijk alles wat je uit dat kroondomein haalt, is voor jou alleen maar de vruchten die je eruit haalt. Dus formeel geen eigenaar, maar ze mochten zich wel eigenlijk gewoon opstellen als eigenaren. Ja. Toen kwam daar een subsidie die de koning jaarlijks ontvangt. Die was ten einde van de uitzending 4,7 miljoen euro. Ja. Die subsidie kan je dan aanvragen voor landgoederen. Wat was in eerste instantie de bedoeling van die subsidie? Ja, nou, die subsidie die is bedoeld voor eigenaren van een groot natuurgebied. En ja, het is wel fascinerend dat mensen die al veel hebben, die zijn ook vaak in de situatie om nog weer toch nog wel weer ergens een potje te vinden. En dit is bedoeld voor mensen met een groot gebied wat ze goed moeten onderhouden. En dat kost nou eenmaal veel geld. Dus als jij je natuurgebied wil, als je niks doet, dan verwildert het. En dan, ja, ik bedoel, elk stukje natuur in Nederland wordt bijgehouden. En het Kronemijn is ook echt een prachtig gebied. En dat kost gewoon geld. Dus eigenaren kunnen een subsidie aanvragen. En de provincie Gelderland heeft zo'n regeling ook voor andere natuurgebieden. Dat is een subsidie betekent gewoon dat jij dus geld krijgt van de staat. Dat is belastinggeld. Mm-hmm. En daar moet je dus wel verantwoord mee omgaan. En er is een hele belangrijke voorwaarde. Oké, jij krijgt publiek geld om dat gebied te onderhouden. Maar dan moet het publiek ook kunnen genieten van dat gebied. Dan mag je niet een groot hek omheen zetten. Dat hek dichtgooien. Het moet toegankelijk zijn. 358 dagen per jaar. Dus een week mag het dicht. Dan kan je daar, weet ik veel, een leuk feest geven. Of misschien groot onderhoud doen of anderszins. Maar 358 dagen per jaar moet het open zijn. Dat is de belangrijke voorwaarde. En het grappige was natuurlijk dat wij zagen sowieso dat het 3 maanden per jaar dicht gaat. Ja. Precies. Als je binnenkomt lopen hangen er bordjes dat het van 15 september tot 25 december dicht is. Ja, en laat het nou net precies ook het jachtseizoen zijn. Dus de koninklijke familie gooit het dicht op het moment dat ze daar jagen. Want dat doet de familie al generaties lang. Dat, dat vinden ze, dat is blijkbaar een koninklijke hobby. Er wordt natuurlijk door meer mensen gejaagd. Maar onder de adel en onder belangrijke families is het echt een gebruik. En dat, daar zijn ze dol op. Prins Bernhard was een fervent jager. Was ook dol op het gebied. Hè. Hij was daar heel vaak. Hij heeft daar ook eigen natuurfilms gemaakt. Die hij ook zelf heeft ingesproken. Dat is prachtig. Maar eens opzoeken. Beatrix heeft Klaus daar ook ontmoet. Toch? Ja, tijdens het is die jacht, zeker. Dus, ja. Zij was ook heel graag in dat gebied te vinden. En misschien nog steeds. Ik weet eigenlijk niet of de prinses er nog steeds veel is. En ook Willem-Alexander. En ik heb ook mensen gesproken die daar ook wel eens bij zijn geweest. En het is dus dat doen ze heel erg graag. Alleen liefst zonder pottenkijkers. Ja. Dus zij gooien dat gebied dicht. En dat was dus vreemd. Want wij dachten, hoe kan dat nou als jij subsidie krijgt? Dat doe je krijgt niet aan die subsidievoorwaarden. Nee, dus daar lijkt het dan. Maar als je daar dan op doorvraagt, en dat hebben Kamerleden ook gedaan. Met name de Partij voor de Dieren. Die zit hier wel bovenop. Want die zijn natuurlijk. Kijk, die balen sowieso gewoon van de jacht. Dat vinden zij niks. En ze zijn ook niet heel erg voor de republiek. Of voor de monarchie. Dus die hebben daar vanuit meerdere opzichten bezwaren tegen. En die hebben daar ook vragen over gesteld. En eigenlijk de hele Kamer vindt het ook geen goed idee om het dicht te gooien. Jullie nog even voor de duidelijkheid. Jullie kwamen er eigenlijk achter. De koning krijgt die subsidie, maar hoeft ondertussen zich niet aan die voorwaarden te houden. Want Stefan, dat waren eigenlijk feiten. Dus we wisten, er is subsidie en het gaat dicht. Ja. En vervolgens wilde mijn collega Annette Schetzle en ik, want wij deden samen onderzoek, wilden weten, maar wat is er dan afgesproken? Hoe zit het dan? Ja. Hoeveel subsidie? Wat zijn de voorwaarden? Wat staat er op papier? Hoe klopt het juridisch wel? Dat waren de vragen. Ja. En welke antwoorden vonden jullie daarop? Dat heeft echt even tijd gekost om dat boven tafel te krijgen. Dus wij hebben die aanvragen aangevraagd. We zijn bij het ministerie te raden gegaan. We hebben gezegd van wij willen de echte documenten hebben. En we zijn nog bronnen daaromheen gaan raadplegen. En uiteindelijk het antwoord wat we hebben gekregen is, het is juridisch één grote belazerij, zo zei professor Martin-Jan van Maurik. Dus het klopt helemaal voor geen meter. Het bedrag was 4,7 miljoen voor een periode van 5 jaar. En de argumenten waarmee zij die sluiting probeerden goed te praten, die klopten voor geen meter. Ja. Dat was eigenlijk de belangrijkste conclusie. Die uitzending heeft veel reacties losgemaakt. Zeker. Ook in de politiek. Hoe werd daar als eerste gereageerd door de Kamer? Ja, Kamerleden waren geschokt. Die vonden dit ook echt wel heel tekenend. En dat was eigenlijk ook al bij die deals rond de erfenis van Juliana zo. Dus je ziet dat als wij onderzoek doen en de feiten boven tafel halen en ook gewoon laten zien hoe schaamteloos eigenlijk het kabinet steeds weer alles goed praat en ook gewoon echt heel gemakzuchtig met een soort woordenspelletje speelt. Dat heeft mij het meest verbaasd. Hoe kan dat? Je bent gewoon. Dit is toch een serieuze zaak. Dit gaat gewoon over ons staatshoofd. Dan moet je toch. Ik bedoel, ja, daar moet je met respect mee omgaan. Dat betekent ook dat je alles goed moet uitleggen. Want als je namelijk iets regelt voor de koning en we komen erachter en het klopt niet, dan tast dat het gezag ook van het koningshuis en van de vorst aan. Zij zeiden eigenlijk de hele tijd, ja, dat is een privé aangelegenheid. Ja, joh, daar gaan wij niet over en dat is allemaal goed geregeld en gaat u maar rustig slapen. En wij, nou, dat gaan wij dan niet doen. Dus wij gaan het uitzoeken. En toen kwamen wij er dus achter dat hier een enorme deal was gesloten die voor geen meter klopte. En dan is daar kortstondig politieke verontwaardiging over. Kijk, niemand heeft zin om het kabinet te laten vallen over zoiets als de koninklijke jacht. En ik vind ook dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan de koninklijke jacht en dan dat een terrein 3 maanden per jaar dichtgaat. Maar het gaat toch over iets heel principieels. Mm-hmm. Namelijk dat er zorgvuldig met publiek geld moet worden omgesprongen. Dat er dat het juridisch en staatsrechtelijk goed geregeld moet zijn. Dat wij het. Wij moeten met respect met het koningshuis omgaan, met de koning en zijn lakeien moeten ook met respect omgaan met de privileges die zij hebben. Ja. Want de koning is natuurlijk iemand anders dan jij en ik. Dat snap ik ook. Maar hij moet zich wel aan de wet houden. En er bleek ook later nog even in diezelfde Kamer dat veel partijen al tegen die subsidieregeling waren. Nou, ze voor de koning. Daar hadden ze wel ongemak mee. Maar ze wilden vooral eigenlijk dat het terrein open ging. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Is die 3 maanden dicht? Ja, is die 3 maanden dicht. En dat is al meerdere keren door de Tweede Kamer gezegd. Door een meerderheid van het kabinet. Gooi dat open. En toen zei de premier, en die geeft dan verschillende antwoorden, maar door de jaren heen. Maar steeds was wel het argument, wij gaan er niet over, het is een privé kwestie. Maar ja, het grappige was, het is natuurlijk geen privé kwestie op het moment dat er zoveel geld mee is gemoeid. Dus na onze uitzending zei vooral de faunabescherming, maar nu hebben we eindelijk iets in handen. Nu weten we wat er is afgesproken. Want normaal gesproken, wat ik zei, er moet eigenlijk een subsidieaanvraag zijn, er moet een goed besluit zijn. Nou, wij zagen het besluit. En er stond gewoon, wij ontheffen u van de verplichting om het open te stellen. Ja, maar dat is nog geen argument natuurlijk. Dan zeg je gewoon, ja, ik besluit dit. Maar ze hebben het niet goed beargumenteerd. Want als je dan verder leest, dan staat er, dat doen wij voor de persoonlijke levenssfeer van de vorst. Maar voor de persoonlijke levenssfeer mag je maar 1 hectare. Dat is bij wijze van spreken, als jij een vakantiehuisje op je park hebt staan, ik noem maar iets, dan mag je je tuin van zeggen, oké, hier mogen jullie niet komen. Maar 1 hectare is wat anders dan dat je gewoon 3/4 afsluit. Ja, 7000 hectare sluit hij van de 11.000 af. Je noemt al even de faunabescherming, want jullie gaven eigenlijk de faunabescherming eindelijk munitie om naar de rechter te gaan. Die rechter doet vandaag daar uitspraak over. Wat is dat, heel kort even, wat is dat voor stichting, die faunabescherming? De voorman heet Harry Vos, wat natuurlijk een fantastische naam is voor de faunabescherming. Harry Vos is zijn bijnaam. Hij is niet de voorman, hij is wel een van de belangrijkste gezichten. Dus, Komt er elke dag. Ik hoorde hem gisteravond in het Oog op Morgen. Hij zat net nog op de radio. Ja, begin van deze nacht nog op de radio. Ja, en precies. Vertelde hij dat hij elke dag eigenlijk door dat kroondomein loopt. Ja, en er zit bijvoorbeeld ook Nico Kofferman is. Waar kennen we die ook weer van? Nou, die is senator voor de Partij van de Dieren. En natuurlijk ook zeer begaan met het welzijn van. Woont naast het bos ook. Die woont ook naast het kroondomein. Ja. En met beide heren hebben wij ook. Die zijn wij tegengekomen natuurlijk in ons onderzoek, omdat zij hier zich al zo lang mee bezighouden. En van Kofferman heb ik begrepen dat. Want hij volgt het al heel erg lang. En ook het feit dat daar zoveel gejaagd werd. Mm-hmm. En er was ook sprake van drijfjacht. Vroeger was een zeer omstreden vorm van jacht. Waar ook Beatrix zich heel lang aan vast heeft willen houden. Mensen komen gewoon vanuit verschillende kanten van het bos. Drijven ze eigenlijk de dieren richting de jagers. Ja, en dat is een manier van. Ja, daar wordt van gezegd. Misschien bij een normale jacht. Wat je er ook van vindt. Dan is het nog een soort strijd tussen het wilde dier en de jager. Ja. En die moeten. Maar bij drijfjacht. Jacht is er gewoon natuurlijk dat is een zeer omstreden jacht die ook is verboden, maar de koninklijke familie heeft zich daar heel lang tegen verzet. Volgens Kofferman zou Beatrix hebben gezegd, wij buigen niet voor burgers. Het kan zijn dat er ophef is, maar wij willen dit. Ik heb die uitspraak nooit kunnen checken, Stefan. Dus ik. Je houdt hem bij hem. Je laat hem. Ik heb het nooit aan mevrouw, of pardon, aan de prinses kunnen vragen. Maar hij en Vos zijn wel de twee belangrijkste gezichten van de faunabescherming. Ja. En die faunabescherming, dat is een actiegroep die opkomt voor het belang van wilde dieren. En ze zijn natuurlijk falikant tegen de jacht. En zij hebben gezegd. gezegd. En dat was een juridisch denk ik wel slim gevonden. Wij kunnen, als het dicht is, kunnen wij niet controleren of het daar goed gaat met de wilde dieren. Wij willen, dat is ons doel, daarvoor zijn we opgericht. Dus wij vinden dat wij belanghebbenden zijn. Wij zijn tegen die sluiting. Wij kunnen dus dat terrein niet in. En die sluiting is gekoppeld aan afspraken rond die subsidie. Mm-hmm. Dus wij gaan die subsidie aanvechten. Dus ze zijn tegen die subsidie. Maar ze zijn natuurlijk vooral ook tegen de sluiting. En nog meer tegen de jacht. Yeah. En zij dachten op basis van de onthullingen van Annette en mij. Nu hebben we ze. Nu gaan we bezwaar maken. Nu gaan we naar het ministerie van Landbouw. Zeggen we. En toen kwam daar de overheid. En wat deed de overheid? Die heeft zich heel arrogant opgesteld. En dat is echt wel pijnlijk. Want het ministerie zei gewoon doodleuk. Ja, we hebben niks met jullie te maken. En ga ergens anders. Ga ons niet lastigvallen. Mm-hmm. Dus die hebben dat proces. Op een hele arrogante manier hebben ze eigenlijk geprobeerd. Niet inhoudelijk op de klachten eigenlijk van de faunabescherming. Die Rutte ook steeds gaf. Het is een privé kwestie. Het gaat maar door, joh. Het is niet aan. Maar dat is de rode draad in dit hele verhaal. Is eigenlijk. Ik vind het lakeiengedrag. Het is gewoon. We willen het gewoon voor de koning goed. Bemoei je er niet mee. Iedereen die lastige vragen stelt, die houden we op afstand. Mm-hmm. Maar dat zijn die Kofferman is natuurlijk ook politiek buitengewoon handig. En Harry Vos die is ook zeer gedreven. En ze hebben ook nog eens een keer een ongelooflijk goede advocaat in de arm genomen. Mm-hmm. Peter Nicolai, ook senator voor de Partij van de Dieren. Dus het zit wel in een bepaalde hoek. En die hebben toch gezegd, ja, sorry, maar wij zijn wel belanghebbenden en wij vinden dit wel een punt. Dus die zijn net zo lang doorgegaan. En het ministerie heeft zich ook niet aan termijnen gehouden waarop ze informatie moesten geven. Echt best wel. Dat zijn gewoon wettelijke termijnen. Hebben ze ook dwangsommen voor betaald. Mm-hmm. Allemaal dingen die denk ik van, zo gaan wij eigenlijk in dit land. Het is eigenlijk heel arrogant als de overheid zich niet aan zijn eigen regels houdt. Toen zijn ze naar de. Dan moeten we naar de rechter. Toen heeft het ministerie ze naar de verkeerde rechtbank gestuurd, notabene. Wat weer maanden vertraging opleverde. En toen zei het ministerie doodleuk. Ja, maar nu is het te laat. Want inmiddels is de subsidietermijn verstreken. Dus nu is het niet meer relevant. Ja, zei de faunabescherming. Dag, zo werkt het niet. Het gaat hier om een miljoen euro's. Het is dat geld, dat moet gewoon terug. Dus toen zijn ze naar het college van beroep voor bedrijfsleven. Ja, dus toen zijn ze uiteindelijk bij de goede rechtbank terechtgekomen. En die heeft gezegd, ja, jullie zijn wel belanghebbenden. Dat was best wel ook wel grappig eigenlijk. Want die waren wel stevig. Die hebben echt wel tegen het ministerie gezegd van, dit is niet netjes zoals het gegaan is. En ze suggereerden ook nog van, misschien moeten we de subsidieaanvrager anders ook maar eens eventjes vragen om naar de rechtbank te komen. Dat is dus de koning. Ja. Nou, dat is niet gebeurd. We kunnen even luisteren naar de faunabescherming. Ja. Nico Kofferman, want die heeft het volgende zelf over die houding van de overheid. We gaan net zo lang wachten tot de subsidieperiode afgelopen is. En dan zeggen, ja, gedane zaken nemen geen keer. We kunnen toch moeilijk aan de koning vragen om zijn subsidie terug te betalen. Denken we, waarom eigenlijk niet? Als een burger in een toeslagenaffaire ergens op wordt betrapt, al of niet terecht. Ja. Dan moet hij wel terugbetalen, de koning niet. Nee. Dat is natuurlijk heel gek. Ja, hier haalt u eigenlijk nog even wat jij ook net zei. Ja, wij stonden hier. Ik stond hier met meneer Kofferman bij het kroondomein. Precies net bij zo'n bordje waar we verboden toegang. Ja, ja. Dus ik kan me het nog goed herinneren. Want het is altijd leuk om. Vind ik het leuk aan ons werk, is dat we buiten mogen spelen. Ja. En dat we hier dus op de plek waren waar we ook wisten van, nou, daar is ook weer. Er wordt daar nu misschien alweer voorbereiding getroffen voor de jacht. En Al kwamen jullie er eigenlijk achter. Die koning krijgt een speciale behandeling. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk door niemand goed uit te leggen waarom die speciale behandeling krijgt. Zometeen, Ton van Hans van Zembla, gaan we daarover doorpraten. We gaan even kijken, namelijk dat de luisteraar wil vragen aan jou deze ochtend. Ah. Die vraag mag je stellen in de NPO Radio 1 app. Vragen. En Babette vraagt zich af in die Radio 1-app. Wat vindt Ton ervan dat veel mensen ook hem niet te woord willen staan? Bijvoorbeeld misschien de koning. Heb je de koning wel eens gevraagd voor een interview? Babette, ik vind dat iedereen. We leven in een vrij land, dus niemand is verplicht om een journalist vragen te stellen, vragen te beantwoorden. Aan de andere kant, de overheid hoort wel open en transparant te zijn. Dus als wij een vraag stellen aan het ministerie van de Rijksvoorlichtingsdienst, horen wij een fatsoenlijk antwoord te krijgen. Die antwoorden kregen wij niet. Of we kregen verkeerde informatie of onvolledige informatie. Dus uiteindelijk hebben wij wel besloten. ja, als niemand ons een antwoord geeft, als Rutte het niet doet, dan moeten we misschien de koning zelf op gaan zoeken. En dan moeten we hem, zoals we dat in de journalistenkringen noemen, gaan doorsteppen. Dus we hebben uiteindelijk besloten om de koning op te wachten en hem de microfoon onder zijn neus te duwen. Bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ja, op de Dam. Heb je dat gezien? Ja. Ja, nee, dat was een koude... Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik heb al gezegd, het hoogtepunt van mijn carrière. Nu kan ik stoppen als je de koning hebt gedoorstept. Het grappige was ook nog eens een keer, de cameraman met wie ik toen... Dat filmde, die heette Alexander Koning. Dus samen met Alexander Koning gingen we koning Alexander proberen het interview. Kijk, we wisten natuurlijk wel... Liet hij iets los? Nee, helemaal niks. Maar soms is de vraag stellen is belangrijker dan het antwoord. En in dit geval wilde ik eigenlijk proberen te vangen in een scène... dat niemand verantwoordelijkheid neemt. En dat dit uiteindelijk afstraalt op de koning. Dus wij hebben daar... We zagen de koning komen aanrijden in zijn verlengde Audi. Hij stapte uit, hij groette nog eventjes naar ons... Liep vervolgens de Nieuwe Kerk om daar zijn ding te doen. Dat was iets met Multatuli. Een paar uur later kwam hij er weer uit. En dat was het moment dat ik hem de vraag kon stellen. Ja. Majesteit, bent u bereid meer openheid te geven over uw bezittingen? Want het ging dus mij niet alleen maar over dat kroondomein en dat geld. Ook maar ook over die kunst en zo, waar ze allemaal schimmig over doen. En hij keek mij zo aan en hij stapte vervolgens snel in zijn auto. Keek nog even recht in de lens en toen reed hij weg. Wat vind ik ervan? Ik vind het irritant als wij geen antwoord krijgen op hele serieuze vragen. Want ik doe dit werk niet alleen maar om mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. Wij doen dit om de burger, om ons allemaal gewoon te voorzien van... Mm-hmm. Van belangrijke, relevante informatie. Zodat wat gebeurt er met ons publiek geld? Ja, wij moeten goede beslissingen kunnen nemen. Wij moeten weten op welke politici we stemmen. We moeten weten hoe het met ons land gaat. Dus ik vind het... Ja, en ik neem niet snel genoegen met nee. En ik vind daarom ben ik ook onderzoeksjournalist geworden. Ik wil gewoon graag goed snappen hoe het zit. En, heb je het idee dat je het nu doorhebt? Nee, nog steeds niet. Omdat ik snap nog steeds niet hoe dit kan. En ik snap nog steeds niet dat ze ermee wegkomen. En alleen wij daarom gaan we door. Daarom is het dossier ook nog niet klaar. En daarom is die. En ik denk ook niet dat het na vandaag afgelopen is. Goeie vraag dus van Babette naar Babette. Het antwoord is vooral dat het eigenlijk voor nog meer energie geeft... zorgt om door te gaan. Ernst vraagt zich ook nog af... er wordt geregeld actie gevoerd tegen het sluiten van het natuurgebied. Hoe groot is die groep tegenstanders? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat ik heb gemerkt is dat heel veel Nederlanders hier moeite mee hebben. Dus wat je zou zeggen, Kroondomein, het Loo... Er zijn nog wel meer mooie plekken, ook op de Veluwe... maar ook in andere delen van het land. Maar heel veel mensen hebben hier wel weten van deze kwestie... en hebben hier moeite mee. En niet omdat ze allemaal hartstochtelijke aanhangers zijn... van een republiek of zo. Dus ook gewoon mensen die voorstander zijn van een monarchie... vinden het niet oké dat dit wordt geregeld. Kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon... Ik heb ook vrienden die zeggen van... Ton, wat loop je toch die koning lastig te vallen? En ik denk, mijn moeder die denkt dat ook wel eens. Van, nou ja, is dat nou wel, moet je dat nou wel doen? Het is toch de koning en dat mag toch? Maar er is steeds meer ongemak. En je ziet ook natuurlijk... dat de afgelopen jaren ook het aanzien van het Koningshuis afneemt. En volgens mij, en dat zeg ik niet alleen ik... dat zeggen ook staatsrechtgeleerden... heeft dat hiermee ook te maken. Dus veel mensen hebben hier moeite mee met die sluiting. En vooral omdat het niet goed geregeld is. Want als premier Rutte zegt... hij mag dat doen omdat hij nou eenmaal vruchtgebruiker is... en wij gaan er niet over... en wij vervolgens onthullen dat de koning formeel helemaal geen vruchtgebruiker is... Dan slaan we weer hem een argument uit handen. En dan moeten ze dat ook weer toegeven. Zeggen ze, dat is een beetje een onhandig gekozen term. En het ministerie heeft ook al wel een keer tegen ons gezegd... zoals wij met de faunabescherming zijn omgesprongen... ja, dat voldoet niet helemaal aan wat wij verstaan... onder een nieuwe bestuurscultuur. Ja, jongens, dan denk ik... maar jullie hebben het wel zelf gedaan. Het is dat wij daar nu achteraan gaan, dat wij daar vragen over gaan stellen. Dus ik heb wel het idee dat veel mensen het goed vinden... dat wij hier induiken, ja. Ton van der Han is onderzoeksjournalist bij Zembla. Met hem praat ik over de koninklijke constructies. Zit je te luisteren, heb je vragen, stel die in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. In Utrecht is het vandaag het grote Utrechtse stadsdiner... vanwege Wereldarmoededag. Duizenden Utrechters schuiven vandaag bij elkaar... aan om samen te eten. Het delen van eten en de verhalen staan vanavond centraal daar. Alle deelnemers ontvangen namelijk ingrediënten thuis voor een heerlijke Hollandse stoof met een Surinaams tintje. Goede muziek om op te zetten tijdens dat koken en ook om nu rustig wakker te worden is Al Green en Let's Stay Together. Goedemorgen, het is 5:05. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is 6:08. Het begin van dinsdag 17 oktober 2023. Muziek van Al Green was dit. En Let's Stay Together. Vroeg. Met Stefan Komduur. De actiegroep De Faunabescherming maakt bezwaar tegen de subsidie die koning Willem-Alexander jaarlijks ontvangt voor het natuurbeheer in kroondomein Het Loo. Uit onderzoek van onze collega's van Zembla bleek dat 4,7 miljoen euro subsidie die de koning ieder jaar kreeg voor het beheer van het kroondomein onrechtmatig is verleend. Wat is er aan de hand? En wat gaan we vandaag horen van de rechter al dan niet? Daar praat ik nog tot 6:00 over met Zembla-journalist Ton van der Ham. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. Ton, een van die opmerkingen is de volgende van Jan. Die zegt, ja, goedemorgen, de hele wereld staat in de brand en dan hebben jullie het hier over. Ja. Kan je toch schetsen waarom het onderwerp als dit toch ook belangrijk is? Ik ben het helemaal met Jan eens. Hij heeft een heel erg groot punt. En dat relativeert ook. Tegelijkertijd, ik maak gelukkig ook niet alleen maar verhalen over de koning en over zijn privileges. Ik heb net samen met collega Vincent een verhaal gemaakt over de risico's van bestrijdingsmiddelen. We worden in ons land op een zeer grootschalige manier blootgesteld aan allerlei gevaarlijke stoffen. Wij maken bij Zembla uitzendingen over PFAS, over van alles en nog wat, of over mensen die in de WIA terechtkomen, wat dat betekent. Dus er zijn veel grotere, belangrijkere thema's. En toch vind ik dat we in al dat geweld, en zeker nu ook met die verschrikkelijke oorlog natuurlijk in Israël en Gaza, Moeten we het ook hierover hebben? En je kan, het is bijna niet te doen om een soort hiërarchie van belangrijkheid aan te brengen bij journalistieke verhalen. Maar dit vind ik wel een belangrijk dossier. Het is wel, hij vraagt zich nog af, is het een principe kwestie? Ja, maar dat is zeker. Er zit hier iets fundamenteels. En daarom vind ik het toch belangrijk. Kijk, je kan ook denken, laat de koning lekker zijn ding doen daar. Laat hij met zijn koninklijke gasten lekker gaan jagen en zo. Maar het gaat hier over iets fundamenteels. Namelijk dat wij in een rechtsstaat regels hebben. Dat iedereen zich eraan moet houden. En als een toeslagenouder geld moet terugbetalen, omdat er ergens een verkeerd vinkje staat, dan moet dat ook gelden voor de koning. En dat is namelijk fundamenteel. Dat is voor het vertrouwen in een samenleving. Wij willen een high trust society zijn, waarin iedereen het gevoel heeft van de overheid is betrouwbaar en die is voor iedereen hetzelfde. Dan moet de koning het goede voorbeeld geven. Dan moet premier Rutte het goede voorbeeld geven. Dan moet de minister van Landbouw het goede voorbeeld geven. En daar zit mijn drive. Ja. Dat als ik voel van de argumenten kloppen niet. Er wordt hier een spelletje gespeeld. Er wordt iets voor hem geregeld. Dan wil ik daar een verhaal over maken. En niet om de koning te zieken. Kijk, ze zullen me op het paleis echt niet tof vinden, denk ik. Ik zou het heel graag willen weten trouwens, wat ze er echt van vinden. Maar ja, ik krijg de koning. Ligt hij wakker deze ochtend? Luistert hij mee op dit moment? Ja, nou ja, dat vraag ik me inderdaad ook af. Hoe leeft hij nou na zo'n uitspraak toe? Weet je wat vandaag is dus de uitspraak. Willem-Alexander kan altijd de NPO Radio 1 app downloaden. Dat zou toch wel tof zijn als hij nu zou appen, Stefan. Goed, ja, misschien wordt hij al langzaam wakker om nog een ochtendje te gaan jagen. Dat weten we natuurlijk niet. Nee, het is nu wel heel donker. Dat is waar. Er wordt wel op ik begreep wel ook van Harry Vos dat er. De faunabescherming. Dat er wel weer. Hij zag allemaal dat er weer bijgevoerd was. Dat zijn handige manieren om dieren te lokken naar bepaalde plekken. Ja, deze Harry Vos. Ik vond het een interessante man gisteravond ook weer. Hij loopt dus ook op momenten dat je eigenlijk niet in dat bos mag komen. Ja, hij is een beetje stout. Loopt hij rond. Het kost hem €110. Dan wordt hij weer teruggezet op een plek waar hij wel mag komen in het bos. En hij probeert eigenlijk die jacht vast te leggen. Hè? Ja. En dat doet hij op hele bewegende foto's, waar je dan half kan zien. Van die hele slechte, vage foto's. Hele slechte, omdat hij dan toch op het moment dat hij de koning lijkt te zien, is hij toch ook angstig en gaat hij trillen en probeert hij een foto te maken. Ja. Maar hij is eigenlijk wel echt een hele coole guy, dat hij dat bos inloopt en probeert dat vast te leggen. Dat komt onder andere ook door het volgende. Ik ga even een bruggetje slaan naar opgevraagde stukken. Die werden uiteindelijk in 2021 met de faunabescherming gedeeld. En daaruit bleek dat een gedeelte van dat kroondomein toch ook dicht gaat voor de jacht. Ja, die stukken hebben wij toen. Die hebben jullie opgerakeld. In plaats van dat het was voor faunabeheer. Ja, precies. Nou ja, kijk, faunabeheer is eigenlijk ook een soort eufemisme voor de jacht. Hè? Dus je moet altijd heel goed opletten, wat bedoelen ze nou precies? Het leek. Er werd steeds gezegd, ja, wij moeten het kroondomein sluiten, want dat is heel goed voor het beheer. Maar ja, wat bedoel je dan met beheer? Kijk, fauna, dat gaat dus niet meer over flora. Dit gaat over fauna. En ja, wat bedoelen zij dan onder beheer? Ja, onder beheer verstaan zij blijkbaar de jacht. Want in een ander stuk staat gewoon weer zwart op wit dat het is voor de koninklijke jacht. In een ander stuk was het weer, nee, het is voor de persoonlijke levenssfeer. Nou, dan loopt dat blijkbaar door elkaar heen. Ik denk dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Namelijk, de koning wil daar gewoon samen met zijn gasten ongezien kunnen jagen. Ja. Nou kun je jagen, wat je ook van de jacht vindt, kun je ook jagen in een gebied wat niet afgesloten is voor het publiek. Dat gebeurt namelijk eigenlijk zo'n beetje in de hele wereld. Wordt in de rest van Nederland wordt er ook gejaagd. Die gebieden zitten niet op slot. En als ze wel op slot zitten, dan zijn die gebieden particulier eigendom en krijgen ze er ook geen subsidie voor. Ja. Want dat is natuurlijk het hele grappige. Jij zegt eigenlijk, als die subsidie er niet was geweest, waren jullie hier niet zo ingedoken. Dan waren wij hier waarschijnlijk niet ingedoken. Hoewel je nog steeds, dan blijft nog wel het andere punt openstaan. Namelijk dat het van ons is. Ja. En de Kamer heeft gezegd, het moet open. Dus dat is nog een ander fundamenteel probleem. Ja. Dus hij krijgt en geld. En hij voldoet niet aan de voorwaarden. En het is van ons allemaal. En het argument dan van de premier was van ja, maar hij kan daar kunnen wij nu helemaal niks aan doen, want het is een privé kwestie. Ja, daarvan heeft professor Bovendeert gezegd, die we ook hebben geïnterviewd. In een uitzending die op YouTube, die exclusief voor YouTube gemaakt is door ons. Mm-hmm. Van ja, dat klopt niet. Het is helemaal geen privé kwestie. Dit raakt het algemeen belang. Want de Kamer heeft nou eenmaal gezegd dat dit gebied open moet. En dan kan je je niet erachter verschuilen. Eigenlijk bijna alles wat die koning doet, wat die arme koning doet, zou je haast zeggen, raakt het algemeen belang. Dus die man heeft natuurlijk buitengewoon gebrekkige privacy. Even nog terug naar de documenten die jullie dus boven water kregen, waar dus uit bleek dat het ook voor de jacht dicht gaat. Want dat gaf de discussie een hele andere wending. In maart 21 kwamen die documenten door jullie naar buiten. In september 21 gebeurde er dit. Als de koning opnieuw subsidie voor het onderhoud aanvraagt, bijna 5 miljoen euro voor 5 jaar... mag hij het park niet meer jaarlijks sluiten. Het kabinet maakte dat vandaag bekend. We gaan ervan uit dat gelijke monniken gelijke kappen, dus alle grote terreinen in Nederland, alle grote landgoederen, is op dezelfde manier behandeld worden. Het koningdomein niet anders dan andere subsidianten. Ja. Hier werd gedraaid. Ja, dit was heel interessant. Dus Carola Schouten, de minister, had besloten. Van landbouw, natuur en voedselkwaliteit op dat moment. Precies, die gaat over de subsidie. Die zei, als je dat geld wil voor dat beheer, dan moet het hele terrein open. Dus ik dacht toen ook van, nou, dit is echt een enorme draai. Mm-hmm. Wat gaat de koning doen? Die moet of afzien van dat geld. Nou, dat ligt gevoelig, want dat geld, ze zeggen niet snel nee tegen geld. Het moet open. Dus dit leek op een fundamentele koerswijziging. En dat gaat dan over de nieuwe subsidieperiode. Mm-hmm. Die is vorig jaar ingegaan. Die loopt dan tot, 27 of 28, ja. Hè? Ja. Oké. En dat gaat, wil de koning dat geld opnieuw krijgen, dan moet hij het opengooien. Dus dat leek. Maar toen hebben ze weer iets bedacht. Want nu is het zo dat ze krijgen 2 ton minder subsidie. Dus ze krijgen nu 4,5 miljoen euro subsidie. Maar zeggen ze dan, dan vragen we alleen subsidie aan voor het gebied wat we open laten. Dus voor het grootste gedeelte gaat nog steeds dicht. Maar dan zeggen ze, ja, maar daar hoeven we dan geen subsidie meer voor. En dan denk je, maar hoe kan het dan dat het bedrag dan net zo hoog is? Maar dat heeft dan weer te maken met stijgende kosten en inflatie en... En toen dacht ik, ze hebben weer een koninklijke constructie bedacht. Want dit is bijna niet uit te leggen. Maar we hebben wel nog gekeken, is dat nou juridisch in de haak? Daar hebben wij, maar misschien hebben we niet goed genoeg ernaar gekeken. Maar daar konden wij niet meteen gaten in schieten. En het is ook niet zo dat, ik misgun hem het geld niet. Maar we wilden natuurlijk wel weten van, is dit in de haak? Maar dus dat is nu de nieuwe truc is. Hij krijgt nog steeds geld. Van de 11.000 hectare krijgt hij voor... 7.000 hectare geld. Nou, hij krijgt nu juist voor een kleiner gedeelte krijgt hij geld. Dus het grootste gedeelte gaat dicht, maar hij zegt, daar hoef ik ook geen subsidie voor. Ah, oké, sorry. Die 80% die gaat dicht, daar krijgt hij geen subsidie meer voor. Ja, dus we doen het nu voor een kleiner gedeelte. En het blijft een beetje gehannes met hectares. Ik moet even de getallen moeten we even, want het is namelijk ook net weer hoe je rekent. En er worden verschillende aantallen. Feit is dat hij dus zegt, ik hoef voor het grootste deel geen subsidie meer. Precies. En dat mag ik dus ook sluiten, want daar ga ik zelf over. Want daar hoef ik ook geen subsidie voor, hoef ik ook niet aan langer die voorwaarden misschien te doen. Dan ook wel? Nee, gewoon 3 maanden ook hoor. En alleen voor het gedeelte wat we open laten. Maar het is dus interessant dat net precies eigenlijk de mooiste stukken gaan dicht. Mm. En de stukken waar hij ook graag jaagt. Het volgende punt is, die sluiting klopt nog steeds niet. En de argumentatie voor die sluiting klopt nog steeds niet. Want dan zegt de premier van ja, dat mag hij doen met een beroep op de grondwet. En dan komt hij met 2 grondwetartikelen die dan zouden regelen dat hij dit gebied mag sluiten. En dat kan hij nou eenmaal doen, want hij is vruchtgebruiker. Ja. Nou ja, dat klopt dus ook niet. Dus hij dacht eigenlijk, ik trek die subsidieangel eruit. Ja. Dan zou de zaak wel rustig zijn. Ja, nu is Sembla klaar, die bemoeien zich er niet meer mee. Nu kan de Kamer niet meer zeuren. Ja. Maar wat is die uitspraak die we vandaag dan horen? Wat heeft die dan nog voor invloed hier? Die gaat over de oude subsidie. Dus die gaat over die subsidie tot 2021. Ja. Over die 4,7 miljoen euro. Want, is die rechtmatig is die verkregen? En dan is natuurlijk de vervolgvraag, als het niet rechtmatig is, moet de koning hem dan terugbetalen? De faunabescherming vindt van wel. Maar het kan ook zijn dat de rechter zegt... we weten het niet. Hè? Dat moet de rechter zometeen... het vonnis zal geschreven zijn. En over een paar uur wordt die gepubliceerd. Dus dat gaat echt over de oude subsidie. Als de faunabescherming zal winnen... heb je grote kans dat ze doorgaan. En dat ze zeggen, dan gaan we ook proberen die nieuwe subsidie aan te vechten. Maar de oude zaak is eigenlijk duidelijker. Daar was het gewoon... Moet hij 5 jaar aan meer dan 4 miljoen subsidie teruggeven, omdat hij niet aan voorwaarden heeft voldaan? Nou ja, eerst is het natuurlijk van, is het dan rechtmatig? En, ja. En dan vervolgens, wat moet hij er dan mee doen? Nou ja, dan zou je zeggen, ja, op het moment dat jij iets onrechtmatig hebt gekregen, dan moet je het ook terugbetalen. Ja, dus, ja, je zegt eigenlijk, stel die rechter zegt vandaag, hey, dat klopt, die faunabescherming heeft gelijk, ja. Dat geeft hem dan munitie weer, ja, om ook naar de huidige subsidies, ja, te kunnen, dus, kijken. Dus het is heel gevoelig, wat er ook gebeurt. Of want als de rechter zou zeggen, en ik ben dan heel erg benieuwd naar de argumentatie van, nee, maar er is niks mis mee. Ja, dat vind ik bijna niet, dat zou ik echt heel lastig vinden om te begrijpen, omdat namelijk wij echt zeer gerenommeerde experts hiernaar hebben laten kijken. En die zeggen echt van, ja, als dit voor de rechter komt, en het is natuurlijk nooit wiskunde, het is niet gewoon het is niet plussen en minnen, maar het is altijd een weging van verschillende zaken. Mensen als professor Voerman zeggen van, ja, dan is het wel heel aannemelijk dat blijkt dat het onrechtmatig is. En ook andere experts zeggen ook dat het juridisch niet klopt. Mm-hmm. Maar goed, ja, ik weet het niet. Het is elke keer dan weer, het is toch wel weer afwachten. Maar dus dat zou raar zijn. Maar als de rechter zou zeggen, ja, de subsidie is onrechtmatig verleend, is dat natuurlijk heel erg pijnlijk voor de koning, maar ook voor het kabinet. Ja. Dus dat speelt. En dan ondertussen speelt natuurlijk ook nog steeds die sluiting zoals die nu is. Hè? Want dat klopt dus ook niet. Want dat hebben wij ook weer laten zien. Dat de koning helemaal geen vruchtgebruiker is. Dat staat letterlijk ook in die schenkingsakte, waar we het helemaal aan het begin van de uitzending over hadden. Dat Wilhelmina is vruchtgebruiker. Voor haar geldt dat zij... Zij mag al die goods die uit dat bos komen, ja, die mag zij hebben. En zij mag ook... En zij mag, hebben. Ja, ja. En als dus als Rutte dan steeds zegt, ja, maar wij gaan er niet over, want de koning is vruchtgebruiker, en wij hebben blootgelegd dat hij helemaal geen vruchtgebruiker is, dan klopt dus de argumentatie van de premier niet. Dus wat is dan je argument om te zeggen dat het dicht mag? Ja, zegt hij, dan, nou, dat heeft dan te maken met artikel 10 en 41 uit de grondwet. En volgens mij heb ik de artikelen goed in mijn hoofd. Nou, daarvan zegt professor Martin Jan van Marek, ja, ook, dat slaat ook helemaal nergens op. Want dat ene artikel gaat over het feit dat iedereen recht heeft op privacy. Ja, dat is waar, maar dan hoef je nog niet een heel, ja, we hebben een quote van hem. Kunnen even luisteren wat hij daarover zegt. De discussie spitst zich dan toe over de 3 maands afsluiting van het domein. Zeker. Daar heeft de gebruiker, de vruchtgebruiker, gewoon de mogelijkheden voor. Is geen vruchtgebruiker. Dat bij herhaling beweren, ja, dat is dus pure onzin. Is juridische onzin. Ja, dit zegt Jan van Maurik. En heerlijke man. Leren nationaal recht nog even daarover. Ja, hij is een van de beste notariële experts van ons land. En hij vindt het ook gewoon een heerlijke kwestie. Dus elke keer als ik hem dan weer ergens over bel, dan begint hij alweer te gniffelen. Want hij vindt het ook, het is zo echt zo'n keurige meneer, weet je wel. Zo'n notaris. Gezien, ja. En die vindt het ook heerlijk. Die gaat dus met mij dan in die wetboeken kijken. En van wat klopt hij dan van? En dan halen we er weer uitspraken van premier Rutte bij. En dan kijken we weer in brieven. En ja, en dan komen we er met hem dus ook achter dat dit gewoon, ja, dat het gewoon echt een onzin is. En dan even weer terug naar naar Jan, die net ons een vraag stelde via jouw prachtige app. Ik snap dus heel goed dat je zegt van, ja, er zijn gewoon grotere kwesties. En toch raakt dit gewoon wel de fundamenten van onze democratie. Als wij willen dat burgers weer vertrouwen hebben in de overheid, dan moet dit gewoon goed geregeld zijn. En dan ben ik niet dan ben ik misschien wel lastig, maar ik wil gewoon weten hoe het zit en het moet gewoon kloppen. Ja. En als de argumenten niet kloppen, gaan wij gewoon door met onderzoek. Zometeen, Ton, praten we nog even erover verder en hebben vooral nog even de vragen van luisteraars. Stuur die in, nog via de NPO Radio 1-app. Het is bijna 6:07 geworden. September Fields, Frazee Ford is dit. I know you're ready. Voor September Fields op NPO Radio 1. Een van jouw favoriete artiesten. Ja, wat leuk dat je dit hebt uitgezocht. Daar heb ik even geluk mee. We hoorden hem. Het is 4:06. Goedemorgen. Je luistert nog naar vroeg. We hebben het deze ochtend over een uitspraak die het college van beroep voor bedrijfsleven gaat doen over het gebruik van het kroondomein Het Loo door de koning en vooral de subsidie die hij daarvoor kreeg. Vragen aan Tom van der Ham, zijn passionist, stel je nog even in de NPO Radio 1 app. En die vragen komen binnen. Even kijken, die komt net nog binnen van Arie. Die zegt, ik luister nu naar NPO Radio 1 omtrent het onderwerp aan de koning. Als de rechter aangeeft dat de subsidie terugbetaald moet worden, is dat dan ook geld van de Belastingdienst / van de burgers? Vraagt hij. Zeker, ja, dat is ons geld. Dat is bij alle subsidies die worden betaald. Dat is geen gratis geld, daar hebben jij en ik gewoon voor gewerkt. Dat is belastinggeld. Dus dat zou dan, als dat terugkomt, dan kunnen we daar weer mooie dingen voor doen. Een opmerking van Yvonne, ook in diezelfde Radio 1. Die zegt, dit is zo onrechtmatig, zoveel subsidie ontvangen en zich niet houden aan de regels. Ik vind het geen privé-kwestie, dit is belastinggeld dus van iedereen. Dus iedereen mag in dat gebied ook rondlopen. Er wordt gedraaid en gedraaid door de regering en de koning, en nu weer met nieuwe argumenten of met een nieuwe subsidieaanvraag. Dit is een belangrijke kwestie en ik vind het zeker het procederen waard, laat Yvonne weet in ieder geval. Nou, goed punt, Yvonne. Je mag op reageren. Kijk, of je daar wel of niet voor naar de rechter gaat, daar ga ik niet over. Ik zeg altijd wat ik vind, breng ik bij de politie. Ik heb daar geen mening over. Ik kies ook geen partij erin. Wij kijken gewoon naar de feiten. Kloppen de argumenten? Mm-hmm. Wat zijn de onderliggende stukken? En dat die dan weer. En dan moeten Kamerleden of. Nou ja, of actiegroepen, die moeten maar weer beslissen wat ze ermee doen. Wij volgen het dossier. We hebben natuurlijk wel nauw contact met en bronnen binnen het ministerie en met Kamerleden en met die actiegroep en zo. Zo proberen wij natuurlijk het dossier te volgen. Maar wat zij, haar analyse van dat dit draaien is en dat niet klopt, ja, daar zijn wij inmiddels wel ook wel achter. En dat is geen mening, dat zijn gewoon feiten op basis van onderzoek. Salomon laat in het Engels weten, nou misschien dat ook mensen die het Koningshuis wel gezind zijn, ook vinden dat de koning deze geprivilegeerde behandeling mag hebben. Ja. Er zullen vast mensen zijn die zeggen, ach laat die beste man, hij is toch onze vorst en hij heeft het al niet makkelijk en hij mag al niet in corona. Hij wordt ook maar zo geboren. Precies, en hij mag al niet als hij wil naar zijn vakantiehuis vliegen, dan heeft iedereen alweer een mening over. Maar toch heb ik het idee dat steeds meer mensen vinden dat hij, als wij hem deze bijzondere positie geven, dan moet hij zich ook goed gedragen. Je hebt een prachtige positie, maar dan moet je ook je voortreffelijk gedragen. Heeft al dit onderzoek, als laatste vraag aan jou, jouw kijk op het Koningshuis veranderd? Ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niet echt een kort antwoord op geven, Stefan. Probeer het toch, Tom. Ik ga je niet. Of ik nou monarchist ben of republikein, vind ik niet zo relevant. Het valt mij wel op dat de ondoorzichtige manier waarop het ermee wordt omgesprongen, het Koningshuis, het instituut, geen goed doet. En daar ben ik wel van, daar kijk ik wel van op. En ik had niet verwacht dat het zo knullig in elkaar stak. Dat het lakeiengedrag zo sterk was en dat dit zo'n koninklijke klucht was, dat heb ik niet geweten. Maar ik heb er wel een paar leuke verhalen over mogen maken. Gaan we daar ook nog meer verhalen over horen van je, denk je? Wij blijven ze volgen. We blijven ze volgen. Dankjewel voor je komst naar de studio, Ton van der Ham. Vandaag dus rond 11:30 die uitspraak. Je gaat dat ook horen op deze zender. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. We zijn er morgen om 5:00 gewoon weer. Ik wens je een goede dinsdag. Tot dan. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.